Але напад гараднянаў на Драгічын выклікаў выключна жорсткую помсту Льва Даніловіча. Ён звярнуўся па дапамогу да татарскага хана Менгутімера, які не адмовіў яму ў гэтым, што і зразумела, бо татарам адкрывалася тым самым магчымасць яшчэ раз пасля нападу Бурундая ў 1258 годзе парабаваць, а то і заняволіць адну з беларускіх земляў, што адзіныя ва ўсёй усходняй Еўропе былі свабодныя ад іх ярма. Даўшы льву раць на чале з ваяводам Ягурчынам, Менгутімер адначасова прымусіў ісці залежных ад яго рускіх князёў, з якіх у летапісе адзначаны Раман Дабранскі, Алег і Глеб Смаленскія. Апроч таго, разам з галіцка-валынскімі князямі ішлі пінскія і тураўскія князі. Як бачым, нягледзячы на ўмацаванне сувязяў Пінска і Турава з Новагародкам, яны па-ранейшаму адчувалі моцны ціск галіцка-валынскіх князёў, з'яўляючыся для іх плацдармам для непасрэднага нападу на Новагародскую дзяржаву, паколькі шлях іх ішоў мімо Турава к Случку. Тут яны, злучыўшыся з татарамі, пайшлі на Новагародак. Вельмі паказальна, што за напад на Драгічын цярпелі не гарадняне, якія непасрэдна ажыццяўлялі яго, а Новагародак. Гэта яскравае сведчанне таго, што горадзян знаходзіўся пад уладай Новагародка, адкуль ішла ініцыятыва нападу на Драгічын, што добра разумелі галіцка-валынскія князі і таму накіравалі свой удар супроць Новагародка. Трэба зазначыць, што гэтая падзея досыць падрабязна асветлена летапісцам. Так мы даведваемся, што, злучыўшыся каля Слуцка, рускія і татарскія войскі спешна пайшлі да Новагародка. Не дайшоўшы да ракі Сэрвіч, спыніліся на ноч, а назаўтра, рана ўстаўшы, перайшлі раку і рашылі чакаць світання. Калі стала ўзыходзіць сонца, пачалі строіцца палкі і ісці да Новагародка. Татары знаходзіліся на правым флангу, побач з імі ішоў Леў са сваім войскам, а на левым флангу рухаўся Уладзімір са сваім валынскім войскам. Аднак татары ў скорым часе прыслалі да Льва і Уладзіміра сваіх ганцоў, якія паведамілі, што за бліжэйшаю гарою ўжо стаіць войска праціўніка, і пара ідзе з яго коней. Аднак, калі паслалі людзей разведаць, то ўбачылі, што ніякага войска там не было, і што пара ішла з крыніц, якія цяклі з гары, і выдзялялі пару на вялікім марозе. Як бачым, паход адбываўся зімой. Пасля гэтага замяшання войскі падышлі да горада і сталі каля яго. Далей летапісец зазначыў, што не ўсе войскі тут былі. Так Мсціслаў ад Кополя павярнуў на Палесе, якое ваяваў. Гэты факт дае падставу меркаваць, што частка Палесе была ўжо пад уладаю Новагародка. Не было тут і заднепроўскіх князёў. І толькі адзін Алег, сын Рамана Дабранскага, прыйшоў да татару, а яны вельмі яго чакалі. І вось у гэты час Леў, утаіўшыся ад сваіх стрыечных братоў, валынскіх князёў Владіміра і Мсціслава, першым з татарамі напаў на Новагародак і захапіў яго акольны горад, а назаўтра і дзядзінец. Няма чаго казаць, што абрабаванне было галоўнай мэтай нападнікаў, і таму зразумела, што левы татары, першымі ўварваўшыся ў Новагародак, як мы ўжо ведаем, вельмі багаты горад, мелі найбольшую здабычу і мала альбо нічога не пакінулі іншым саюзнікам, чым і выклікалі іх вялікі гнеў. А гэта расстроіла далейшыя планы ўдзельнікаў паходу. Раней было дамоўлена, што ўзяўшы новагародак, яны пойдуць на Літву. На апошняе трэба звярнуць асаблівую ўвагу. Між іншым, Краўцэвіч у сваёй кнізе гаворыць, што гэта летапіснае паведамленне абвяргае маё сцверджанне аб знаходжанні старажытнай Літвы ў верхнім панямонні. Маўляў, галіцкія войскі і татары прайшлі праз тую тэрыторыю, якую я паказваю як Літву да Новагародка, а пасля сабраліся ісці на Літву. Аднак ён не звяртае ўвагі на тое, чаму галіцка-валынскія князі, просячы дапамогі ў татараў для паходы на Літву, ідуць на Новагародак. А гэта значыць, што іх шлях ішоў праз Літву. Што тут яна знаходзілася? Яскрава сведчыць тое, што каля ракі Сэрвіч, дзе заначавалі рускія і татарскія войскі, знаходзіцца тапонім Літоўшчына. Гэтак жа і ў 1254 годзе галіцкія войскі ішлі тым жа шляхам, а менавіта на Літву, на Новагародак. Руска-татарскі паход 1274 года быў цяжкім ударам для новагародскай дзяржавы і на перш яе сталіцы. Але ён не дасягнуў сваёй мэты – поўнага абрабавання ўсяго верхняга панямоння, прычынай чаго была варожасць паміж галіцка-валынскімі князямі. Як мы ведаем, гэты паход быў карай за захоп Драгічына. На жаль, летапіс не паведамляе нам аб тым, ці быў вернуты гэты горад галіцкаму князю. Беручы пад увагу, што ў далейшым усё падлесе ўвайшло ў склад ВКЛ, можна думаць, што Драгічын не быў вернуты Льву Даніловічу. Частковая няўдача паходу 1274 года не стрымала і галіцкіх, і валынскіх князёў ад варожых дзеянняў супроць Новагародка. У 1276 годзе Владзімір Валынскі ў саюзе з Львом Галіцкім пасылае сваё войска да Слоніма, бярэ яго, каб, як сказана ў летапісе, новагародскія князі іх земле не падседалі. З гэтага можна зразумець, што Слонім у той час быў важным умацаваным фарпостам, адкуль непасрэдна наносіліся ўдары валынскай зямлі. На жаль, з летапісу нельга зразумець, як доўга знаходзіўся гэты горад у валынскіх руках. Трайдзень у адказ на захопніцкія дзеянні паслаў свайго брата Сірпуцыя, ён хутчэй за ўсё сядзеў у горадні, а не ў Новагародку, як лічыў Пашута, бо апошні быў рэзідэнцыяй самога Трайдзеня, на Валынь ваяваць каля каменя. В сваю чаргу Владзімір Валынскі захапіў Турыйск на Нёмане. Цяжка сказаць, дзе знаходзіўся гэты горад, магчыма, і на месцы сучаснай вёскі Турэц, Карэліцкі раён. Але ўжо тое, што валынскія войскі дайшлі да Нёмана, гаворыць аб іх глыбокім пранікненні ў новагародскую зямлю і фактычна ператварэнні яе ў становішча франтавой паласы. Што гэта так паказалі падзеі 1277 года, калі пасля кароткага замірэння з валынскім князем на Новагародак зноў насунулася грозная небяспека. Разумеючы, што сваімі сіламі ім не ўдасца знішчыць Новагародак, яны працягвалі нацкоўваць на яго татару. І гэтыя захады не прайшлі марна, тым больш, што і татары не змірыліся з фактам існавання дзяржавы, свабоднай ад іх панавання. І вось татарскі хан Нагай паведаміў пра сваіх паслоў галіцка-валынскім князям Льву Мсціславу Владзіміру, што ён пасылае ім сваё войска на чале з ваяводам Мамшэем у дапамогу ім ісці на ворогі свае. Аб'яднанае войска пайшло на Новагародак. Але калі ў 1274 годзе яно ішло з паўднёвага ўсходу праз Тураў і Слуцк, то цяпер рухалася з паўднёвага захаду праз берасце. Цяжка сказаць, якой дарогай ішло татарскае войска, бо яго разам з галіцка-валынскімі князямі не было. Менавіта ў берасці апошнія даведаліся, што татары іх попередзілі, увайшлі ў Новагародк і ізваявалі ўсё. Гэта значыць, абрабавалі яго і нанеслі яму шмат разбурэнняў. Галіцка-валынскія князі, убачыўшы, што ў Новагародку ім пасля татараў ніякай спажывы не будзе, вырашылі змяніць свой кірунак і пайшлі ў горадзен. Мінуўшы ваўкавыск, яны спыніліся ў адным месцы на ноч. І вось тут зноў, як і ў 1274 годзе, яскрава выявіліся супярэчнасці паміж галіцкімі і валынскімі князямі. Як раней Леў, так цяпер яго брат Мсціслав і сын Юрый таемна ад валынскага князя Уладзіміра паслалі лепшых баяраў і слуг ваяваць у гародню, так называецца тут у горадзе. Але іх напаткала няўдача. Аднойчы ноччу яны ляглі спаць, не наведаўшы сваё войска. А там варта, страціўшы пільнасць і зняўшы з сябе зброю, не заўважыла, як з войска ўцёк адзін перабежчык, які паведаміў гараднянам, што войска, якое ідзе на яго, знаходзіцца ў бязладдзі. Пачуўшы гэта, гарадняне паслалі прусаў і борцяў, яны год назад уцяклі ад немцаў, былі паселены тут трайдзенем і, як бачым, з'яўляліся вайсковай сілай. Якія ноччу напалі на варожае войска, адных пабілі, іншых узялі ў палон, у тым ліку й нейкага Цюіма, што ўзначальваў галіцкае войска і быў паранены. Даведаўшыся пра ўсё гэта ад сына Мсціслава Расціслаўскага, якому ўдалося выратавацца, які прыбег да іх голы і босы, Мсціслаў і Юрый вельмі засмуціліся за свое безумие. У сваю чаргу Владимир Валынскі, даведаўшыся пра таемныя ўчынкі Мсціслава і Юрыя, начаша сабе прамышляць о взяцці горада. Это значыць горадна. Для іх больш за ўсё небяспечнай была перад брамай горада высокая каменная абарончая вежа, столб, у якой заселі прусы, зноў сведчанне выкарыстання іх як вайсковай сілы. Яна зачыняла ўваход у горад варожаму войску, і таму яно прыступіла да ўзяцця гэтай крэпасці, што яму і ўдалося зрабіць. Пасля гэтага гараднянаў ахапіў страх, і яны як бы змярцвелі ад яго. Аднак далей для іх усіх складвалася ўсё больш-менш спрыяльна. Справа ў тым, што галіцка-валынскія князі пачалі прымаць захады, каб вызваліць узятых у палон сваіх баяраў. Аднак іх старанні не далі патрэбных вынікаў, і яны былі вымушаны пайсці на перагаворы з гараднянамі. Да згоды прывяла ўмова, што галіцка-валынскія князі не будуць браць горада і адыдуць са сваім войскам, а гарадняне аддадуць іх баяраў, што і было зроблена. Падзеі 1277 года зноў яскрава высветлілі цэнтральнае становішча Новагародка і яго вобласці ў вялікім княстве. Гэтым найперш тлумачыцца, чаму супроць новагародскай зямлі былі накіраваны паходы галіцка-валынскіх і татарскіх войск. Па ўсім відаць, што мэта іх тады з'яўлялася не заваяванне, а абрабаванне і тым самым знясіленне гэтай зямлі, што магло прывесці яе ў далейшым да ўпадку, у выніку чаго яна стала б лёгкай здабычай для іх. І хоць гэта апошняе, як убачым далей, не ажыццявілася, вайсковыя ўдары галіцка-валынскіх князёў, асабліва балючыя ў саюзе з татарамі, далі сябе знаць у страце навагародскай зямлёй свайго цэнтральнага значэння ў дзяржаве. Падзеі 1277 года зноў пацвердзілі, што горадзеншчына уваходзіла ў склад навагародскай зямлі і што горадзен пасля Новагародка быў важнейшым горадам у дзяржаве і таму таксама з'яўляўся адным з аб'ектаў галіцка-валынскіх нападаў. Аднак узаемаадносіны з галіцка-валынскай зямлёй былі хоць і галоўнай, але не адзінай знешнепалітычнай праблемай новагародскай дзяржавы. На захадзе яе інтарэсы сутыкаліся з інтарэсамі Польшчы. Таму зразумела, чаму ў 1278 годзе, калі не прадбачылася галіцка-валынскае ўварванне ў яго зямлю, Трайдзень робіць паход на ляхаў. Упамінанне, дарэчы, вельмі няяснае, яцвягаў у сувязі з гэтай падзеяй можа пэўным чынам сведчыць, што ў паходзе ўдзельнічалі і яны. Нездарма ж у пазнейшых беларускіх летапісах 16-га стагоддзя Трайдзень называўся яцвязкім князем. Паход Трайдзень і яго брата Сірпуцыя, накіраваны пад Люблін, прынёс вялікую ўдачу. Гэта перш за ўсё выявілася ва ўзяцці шматлікага палону, што і з'яўлялася тады галоўнай мэтай паходу. Трэба ж было кампенсаваць страты, тым ліку і людскія, нанесеныя ў 1274 і 1277 годах. Хоць Новагародская зямля і была дамінуючай у дзяржаве, і забеспячэнне ўнутраных і знешніх інтарэсаў з'яўлялася галоўнай задачай Трайдзеня, аднак пад уладай яе знаходзіліся і іншыя землі, і іх інтарэсы таксама нельга было ігнараваць, тым больш што ўлада над імі не была яшчэ трывалай, як, напрыклад, у Нальшчанах, дзе прыйшлося распраўляцца з непакорнымі феадаламі. Адзін з іх, Суксе, уцёк у ордэн, дзе прыняў каталіцтва, і скора быў выкарыстаны рыцарамі для барацьбы са сваімі былымі суайчыннікамі. Дзесьці ў прамежку 1272-1274 гадоў ён прыняў удзел у паходзе на землі Аўкштайці і Нальшчанаў, дзе і загінуў. Менавіта крыжацкая агрэсія заставалася галоўнай пагрозай для паўночна-заходніх земляў дзяржавы. Рыцары імкнуліся ўсё глыбей па Дзвіне пранікнуць на ўсход. Асабліва гэта выявілася са збудаваннямі крэпасці Дынабург, Дзвінск, латвійскі Даўгавпілс, у якім засеў моцны гарнізон. Усё гэта не магло не выклікаць рашучых дзеянняў з боку новагародскага ўрада. І вось недзе каля 1277 года, паводле рыфмаванай хронікі, Трайдзень са сваімі войскамі аблажыў нямецкую крэпасць. Асабліва тут вызначыліся беларускія стралкі, якія перабілі многіх рыцараў, што абаранялі крэпасць. Аднак яна была так добра ўмацавана, што аблога, якая цягнулася 4 тыдні, не была паспяховай. І Трайдзень вымушаны быў адступіць. Забягаючы наперад, зазначым, што пазней у 1281 годзе Трайдзень змог захапіць Герцыгі, колішнюю полацкую крэпасць у ніжнім Падзвінні, і гэтым самым адрэзаў Дынабург ад Лівоніі, што і прымусіла ордэн абмяняць захопленую ў яго крэпасць на Дынабург. Праўда, у 1313 годзе рыцары зноў вярнулі яго сабе. І ўсё ж, нягледзячы на няўдачу, дзеянні Трайдзеня прынеслі немалую шкоду крыжакам. І яны вырашылі адпомсціць яму уварваннем зімою 1278 года у сучасныя літоўскія землі. Ім удалося пранікнуць аж да Кернава на беразе Вілії. Горад крыжакамі не быў узяты, але тэрыторыя вакол яго была страшэнна спустошана. Супраціўлення ніякага не было, і ордэнскія атрады ішлі ад вёскі да вёскі, знішчалі ўсё, што траплялася на іх шляху. З вялікай здабычай у лютым 1279 года пайшлі крыжакі назад. Але яны не былі пакінуты без пакарання. Мясцовыя насельнікі, сабраўшыся ў вялікае войска і пайшоўшы ўслед за рыцарамі, 5 сакавіка 1279 года пад Ашераданам нанеслі ім паражэнне. На жаль, гэты поспех не быў замацаваны далейшымі ударамі па крыжаках, што і выратавала іх ад катастрафічнага разгрому. Крыніцы ў асноўным данеслі да нас звесткі аб вайсковай дзейнасці Трайдзеня, але ў іх мы знаходзім і паведамленні, праўда, адзінкавыя і вельмі цьмяныя, пра яго дыпламатычныя захады. Так можна меркаваць па ўскосных сведчаннях, што ім у прамежку 1273-1278 гады быў заключаны гандлёвы дагавор з ордэнам. Вядомы таксама і яго дагавор 1279 года з плоцкім князем Баляславам, што ўстанавіла мір паміж ім і Мазовіяй і дало магчымасць яму ўзмацніць барацьбу з ордэнам. Як бачым, перыяд княжання Трайдзеня 1270-1282 быў часам умацавання навагародскай дзяржавы, якое праходзіла і ў барацьбе з унутранай рэакцыяй, і асабліва ў пераадоленні знешняй пагрозы, якая ішла з поўдня ад галіцка-валынскіх князёў і з захаду ад ордэна. Всё гэта і не дало магчымасці навагародку значна пашырыць тэрыторыю сваёй дзяржавы ў параўнанні з тым, што было зроблена пры войшалку. Толькі з позняга воскресенскага летапісу мы даведаемся, што Трайдзень далучыў да сваіх уладанняў Яцвягаў. І гэтаму можна верыць. Далучэнне часткі яцвяжскай тэрыторыі непасрэдна павялічвала тэрыторыю навагародскай зямлі, забеспячэнне інтарэсаў якой было, як мы бачылі, галоўным клопатам Трайдзеня.